اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے. کلا والقمر، ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب روشن ہو، انها لإحدى الكبر، کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے، نذيرا للبشر، اور بنی آدم کے لیے موجب خوف، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، كل نفس بما كسبت رهينة، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے، الا اصحاب اليمين، مگر داہنی طرف والے نیک لوگ، في جنات يتساءلون، کہ وہ باغ ہائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے، عن المجرمين، یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے، ما سلككم في سقر، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، قالوا لم نكن من المصلين، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نكن نطعم المسكين، اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، وكنا نخوض مع الخائضين، اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردان ہو رہے ہیں، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں، فرت من قسورہ، یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرہ، اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، کلا بل لا یخافون الآخرہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں، کلا انہ تذکرہ، کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل وأهل المغفرة، اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب اللہ چاہے، وہی ڈرانے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔